Fata Babei și Fata Moșneagului, de Ion Creangă. Adaptare radiofonică de Sanda Socoliuc. Regie artistică Cornel Todea. Moșneag și o babă. Și moșneagul avea o fată și baba iar o fată. Fata babei era slută, leneșă, țâfnoasă și rea la inimă. Dar pentru că era fata mamei, se alinta cum se alintă cioara în laț, lăsând tot greul pe fata moșneagului. Fata moșneagului însă era frumoasă, harnică, ascultătoare și bună la inimă. Dumnezeu o împodobise cu toate darurile cele frumoase. Dar această fată bună era oropsită și de sora cea de scoarță și de mama cea vitregă. Noroc de la Dumnezeu că era o fată robace și răbdătoare, căci altfel ar fi fost vai și amar de pielea ei. Fată, hăi, ai adus lemne uscate? Adus. Ai măcinat grâul la moară? Măcinat, măicuță. Prin casă ai scuturat? Ai măturat? Scuturat și măturat. Și acum de ce stai degeaba? Nu stau, mă duc după apă la fântână. Până acum ce ai păzit? Alei, fato, mare pacoste ești la casa omului. O pacoste, asta ești, o pacoste. Deodoru, mami, acum pătimim amândouă din pricina neobrăzatei ăsteia. Mămucă, dacă n-ai la cima ta un bărbat mai de Doamne ajută. Fata moșneagului la deal, fata moșneagului la vale. Ia după găteje prin pădure, ia cu tăbuiețul în spate la moară. Ia în sfârșit în toate părțile după treabă. Cât era ziulica de mare, nu-și mai strângea picioarele. Dintr-o parte venea și în alta se ducea. Și apoi baba și cu odorul de fică sa, tot cârtitoare și nemulțumitoare erau. Pentru babă, fata moșneagului era piatră de moară în casă. Iar fata ei, busuioc de pus la icoane. Când se duceau amândouă fetele în sat la șezătoare seara, fata moșneagului nu se încurca, ci torcea cât un ciur plin de fus. Iar fata babei îndruga și ea cu mare ce cât un fus. Și apoi când veneau amândouă fetele acasă noaptea târziu, fata babei sărea iute peste pârleaz și zicea fetei moșneagului: ia dă-mi ciurul cu fusele toarse, îl țin eu până sar în dincoace. Ia-l, surioară! Hei! Hei, de ce fugi? Neghioabă, te-am păcălit! Mămuca o să creadă că eu am tors toată luna și tu ai lenevit? Păi da! Fata babei, vicleană cum era, dădea fuga în casă la babă și la moșneac, spunând că ea a tors toate fusele din ciur. În zadar, fata moșneagului spunea în urmă că acela este lucru mâinilor sale. Căci îndată o apucau de obraz baba și cu fiică-sa și trebuia numai decât să rămâie pe-a lor. Când veneau duminica și sărbătorile, fata babei era împopoțonată și netezită pe cap de parcă o linsese răviței. Nu era joc, nu era clacă în sat la care să nu se ducă fata babei, iar fata moșneagului era oprită cu asprime de la toate acestea. Și apoi, când venea moșneagul de pe unde era dus, gura babei umbla cum umblă melița. Halal să-ți fie, moșnege! Tu stai pe drumuri, iar eu nu văd capul de supărare. Dar ce ai, babo, cine te necăjește? Cine altcineva decât fata asta a ta? Dar ce-a mai făcut fata mea, babo? Oh, dar ce n-a făcut? Nu mă ascultă! E tare ușernică, ai nevoie de ea și ea e prin vecini. E leneșă și soi prost! Fata ta, moșnege, auzi ce spun? Nu mai pot de răul ei! Hai, babo, că n-o fi dracul chiar atât de negru! Păi da, ție-ți convine să dai din gură, numai că eu pătimesc din pricina ei! Dacă se mă lipsește și fata mea cea bună și cu minte de năravurile ei, trimite să-și caute stăpân pe unde o știi, că nu mai este chip să o țin la casa mea! Moșneagul, fiind un gură cască, sau cum îți vrea să-i ziceți, se uita în coarnele ei și ce-i spunea ea, sfânt era. din inimă, bietul moșneac poate că ar mai fi zis câte ceva. Dar acum apucase a cânta găina la casa lui și cu coșul nu mai avea nicio trecere. Și apoi ia să-l fi pus păcatul să se întreacă cu dedeochiul, căci baba și cu fiica sa îl umpleau de boda proste. Într-una din zile, moșneagul, fiind foarte amărât de câte îi spunea baba, chemă fata și îi zise: Draga tatei, ia ca ce-mi tot spune măta de tine, că nu asculți, că ești rea de gură și nărăvită și că nu este chip să mai stai la casa mea. De aceea, du-te și tu încotro te-a îndreptat Dumnezeu ca să nu se mai facă atâta gâlceavă din pricina ta. Bine, tătucă. Dar te sfătuiesc ca un tată ce-ți sunt, că ori și unde te-i duce, să fii supusă, blajină și harnică. Căci la casa mea tot ai dus-o cum ai dus-o, că mai fost și mila părintească la mijloc. Dar prin străin Dumnezeu știe peste ce soi de sămânță de oamenii da și nu ți-or putea răbda câte ți-am răbdat noi. Atunci biata fată, văzând că baba și cu fiica s-a voiesc cu orice chip să o alunge, sărută mâna tatăsău și cu lacrimi în ochi pornește în toată lumea, depărtându-se de casa părintească fără nicio nădejde de întoarcere. Și merse ea cât merse pe un drum, până ce din întâmplare îi ieși înainte o cățelușă bolnavă ca vai de capul ei și slabă de-i numărai coastele. Cățelușa, de cum o văzu pe fată, îi zise: Fată frumoasă și bună, fie-ți milă și mă grijește că ți-ai prinde și eu bine vreodată. Atunci fetei se făcu milă și, luând cățelușa, o spălă și o griji foarte bine. Apoi o lăsa acolo și-și căută de drum, mulțumită fiind în suflet că a putut să vârși o faptă bună. Nu merse ea tocmai mult și numai ea ca ce vede un păr frumos și înflorit, dar plin de omizi în toate părțile. Părul, cum o vede pe fată, îi zice: Fată frumoasă și bună, grijește-mă și curăță-mă de omizi, că ți-o-i prinde și eu bine vreodată. Fata, harnică de felul ei, curăță pomul de uscături și de omizi cu mare îngrijire. Și apoi se tot duce înainte să-și caute stăpân. Și mergând ea mai departe, numai ea ca ce vede o fântână mâlită și părăsită. Fântâna atunci zice: Fată frumoasă și bună, rogu-te, îngrijește-mă, curăță-mă, că ți-ai prinde și eu bine vreodată. Fata rânește fântâna și o grijește foarte bine. Apoi o lasă și-și caută de drum. Și tot mergând mai departe, numai ea ca ce dă de un cuptor nelipit și mai să se risipească. Cuptorul, cum o vede pe fată, zice: Fată frumoasă și bună, lipește-mă și grijește-mă, că poate ți-o-i prinde și eu bine vreodată. Fata, care știa că de făcut treabă nu mai cade coada nimănui, își suflecă mânecile, călcă lut și lipi cuptorul, îl humui și îl griji, de-ți era mai mare dragul să-l privești. Apoi își spălă frumușel mâinile de lut și porni iarăși la drum. Și mergând fata moșului acum și zi și noapte, nu știu ce făcu, că se rătăci. Cu toate acestea, nu-și pierdu nădejdea în Dumnezeu, ci merse tot mai înainte, până ce într-una din zile, dis de dimineață, trecând printr-un codru întunecos, dă de o poiană foarte frumoasă. Și în poiană vede o căsuță umbrită de niște sălci pletoase. Când se apropie de acea casă, mai ia ca o babă, o întâmpină pe fată cu blândețe și zice: Dar ce cauți prin aceste locuri, copilă? Și cine ești? Cine să fiu, mătușă? ea o fată săracă, fără mamă și fără tată, pot zice. Numai cel de sus știe câte am tras de când mama, care m-a făcut, a pus mâinile pe piept. Stăpân caut și, necunoscând pe nimeni și umblând din loc în loc, m-am rătăcit. Dumnezeu însă m-a povățuit de-am nimerit la casa dumitale și te rog să-mi dai sălășluire. Sărmană fată, cu adevărat numai Dumnezeu te-a îndreptat la mine și te-a scăpat de primejdii. Eu sunt Sfânta Duminică. Slujește la mine astăzi și fii încredințată că mâine n-ai să ieși cu mâinile goale de la casa mea. Bine, măicuță, dar nu știu ce trebuie să fac. Ia să-mi speli copilașii care dorm acum și să-i hrănești. Apoi să-mi faci bucate și când mă întoarce eu de la biserică să le găsesc nici reci, nici fierbinți, ci cum îs mai bune de mâncat. Și cum zice, bătrâna pornește la biserică, iar fata suflecă mânecile și se apucă de treabă. Întâi și întâi face lăutoare, apoi iese afară și începe a striga. Copii! Copii! Copii! Veniți la mama să vă spele! Și când se uită fata, ce să vadă? Ograda se umpluse și pădurea foșgăia de o mulțime de balauri și de tot soiul de jivine mici și mari. Însă tare în credință și cu nădejdea la Dumnezeu, fata nu se sperie, ci le ia pe câte una și le spală și le îngrijește cum nu se poate mai bine. Apoi se apucă de făcut bucate. Și când a venit Sfânta Duminică de la biserică și a văzut copiii curați și toate treburile bine făcute, s-a umplut de bucurie. După ce a șezut la masă, bătrâna i-a zis fetei: "E, acum suie-te în pod și alegeți de acolo o ladă. Care ți-o plăcea ție mai mult? Lada să fie simbria pentru munca ta. Numai vezi, ai grijă, nu cumva să deschizi lada până nu ajungi acasă la tata tu." "O să fac după cum zici, mătușică." Fata se suie în pod și vede acolo o mulțime de lăzi, unele mai vechi și mai prăpădite, altele mai noi și mai frumoase. Ea însă, nefiind lacomă, își alege o ladă veche și urâtă. Când se dă jos cu lada aceea, Sfânta Duminică cam încrețește din sprâncene, dar n-are ce zice. O binecuvântează pe fată, iar ea își ia lada în spate și se întoarnă spre casa părintească cu bucurie, tot pe drumul pe unde venise. Pe drum, Iaca vede cuptorul grijit de dânsa. Acum era plin de plăcinte crescute și rumenite. "Fată frumoasă și bună la suflet, eu sunt cuptorul pe care l-ai lipit și l-ai humuit. Acum vino și ospătează-te cu plăcinte." "Îți mulțumesc pentru bunătatea ta, cuptorule." Și mănâncă fata la plăcinte și mănâncă hăt bine. Apoi își mai ia câteva la drum și pornește mai departe. Când mai încolo, nu mai ia ca fântâna grijită de dânsa. Acum fântâna era plină până în gură cu apă limpede cum îi lacrima, dulce și rece cum îi gheață. Și pe colacul fântânii erau două pahare de argint. Fântâna n-a lăsat-o pe fata moșneagului să treacă mai departe, ci a strigat-o: "Fată harnică și frumoasă, vino de răcorește-te cu apa mea. Paharele de argint sunt ale tale." "Îți mulțumesc din inimă, fântână dragă." Fata a băut până și-a ogoit setea, apoi a luat paharele cu sine și a pornit înainte. Și mergând mai departe, ia ca pomul grijit de dânsa. era încărcat de pere, galbene ca ceara de coapte ce erau și dulci ca miere. Păru, văzând-o pe fată, și-a plecat crengile și-a strigat: Fată bună și cu minte, ia pere zemoase de la mine, că și tu m-ai ajutat când eram la nevoie. Îți mulțumesc, pomule, pentru bunătatea ta. Fata a mâncat pere și și-a luat la drum câte i-au mai trebuit. De acolo, mergând mai departe, ia ca iese în cale și cățelușa. Acum era voinică și frumoasă, iar la gât purta o salbă de galbeni. Fata bună și frumoasă, tu m-ai ajutat la greu și eu nu pot uita grija ta. Drept mulțumire, ia salba asta de aur să-ți poarte noroc. Îți mulțumesc, drăguță cățelușă, îți foarte mulțumesc. Fata moșului a luat salba și, tot mergând înainte, a ajuns acasă la tată său. Când a văzut-o, moșneagului i s-au umplut ochii de lacrimi și inima de bucurie. Draga tate, am crezut că nu o să te mai văd cât ai mai trăit pe lumea asta. Nici nu știi ce bine îmi pare că te-ai întors. Tăicuță, eu sunt fericită pentru că te găsesc sănătos. Află că nu te-am făcut de rușine printre străini. Ia uite ce am adus. Fata atunci scoate salba și paharele cele de argint și le dă tătâne său. Apoi, deschizând lada împreună, nenumărate herghelii de cai, cirezi de vite și turme de oi ies din ea, încât moșneagul pe loc a întinerit văzând atâtea bogății. Auzind unde a slujit fata moșneagului și văzând răsplata primită, baba a rămas opărită și nu mai știa ce să facă de ciudă. Fata babei, roasă de invidie, și-a luat inima în dinți și a zis: Las, mamă, că nu-i prădată lumea de bogății. Mă duc să-ți aduc eu și mai multe. Și cum zice, pornește cu ciudă trăznind și pleznind. Merge și ea cât merge, tot pe acest drum pe unde fusese fata moșneagului. Se întâlnește și ea cu cățelușa cea slabă și bolnavă. Dă și ea de părul cel tixit de omide, de fântâna cea mâlită și seacă și părăsită, de cuptorul cel nelipit și aproape să se risipească. E, când o roagă și cățelușa și părul și fântâna și cuptorul să îngrijească de dânsele, ea le răspunde tot în bătaie de joc: Dar cum nu? Că nu mi-ai feștelit eu mânuțele tătucuței și a mămucuței? Multe slugi ați avut ca mine? Atunci și cățelușa, și pomul, și fântâna, și cuptorul au priceput că mai ușor ar putea căpăta cineva lapte de la o vacă stearpă decât să le îngrijească o fată alintată și leneșă. De aceea au lăsat-o să-și urmeze drumul în pace și n-au mai cerut de la fata babei niciun ajutor. Și mergând ea tot înainte, a ajuns apoi și la Sfânta Duminică. Ce cauți prin aceste locuri, copilă? Și cine ești? Ce mă iscodești, babo? Nu ți-e de ajuns că am venit să te slujesc? Bine, bine, slujește-mă. E, uite ce ai de făcut. Să-mi speli copilașii care dorm acum și să-i hrănești, apoi să-mi faci bucate. Și când mă întoarce eu de la biserică, să le găsesc nici reci, nici fierbinți, ci cum îs mai bune de mâncat. Nici reci, nici fierbinți, nici o grijă! Fata babei s-a purtat și aici cu obrăznicie și prostește. În loc să facă bucatele bune și potrivite și să spele cu grijă copiii Sfintei Duminici, cum făcuse fata moșneagului, Ea i-a opărit pe toți, de țipau și fugeau nebuni de usturime și de durere. Apoi bucatele le-a făcut afumate, arse și sleite, de nu mai era chip să le poată mânca cineva. Când a venit Sfânta Duminică de la biserică, și-a pus mâinile în cap de ceea ce a găsit acasă. Dar bătrâna, blândă și îngăduitoare, n-a vrut să-și puie mintea coștur lubatică și coleneșă de fată ca aceasta. De aceea a poftit-o. Fată, suie-te acum pot și alegeți de acolo o ladă, care ți-o plăcea ție. Ia-o și du-te în plata lui Dumnezeu. Ai grijă, nu deschide lada decât după ce ajunge acasă la mumă ta. Ce credeți că a făcut atunci ursuza de fată? S-a suit în pod și și-a ales lada cea mai nouă și mai frumoasă. Așa era ea, îi plăcea să ia cât de mult și cei mai bun și mai frumos. Dar să facă slujbă bună nu-i plăcea. Apoi, cum se dă jos din pod cu lada, nu se mai duce să-și ia ziua bună și binecuvântare de la Sfânta Duminică, ci pornește ca de la o casă pustie și se tot duce înainte. Sfânta Duminică e tare bătrână și merge în baston. Nu cred că mă mai ajunge din urmă ca să-mi ia lada asta frumoasă. Și mergea fata babei tot înainte de-i pârâiau călcâiele, de frică să nu se răzgândească Sfânta Duminică și să pornească după dânsa. Și când ajunge fata la cuptor, ce de-a mai plăcintele erau întrânsul! Cuptorule, iau și eu una din plăcintele astea, că sunt moartă de foame. Să nu îndrăznești să mă atingi, că te ard. Fata babei nu l-a ascultat. S-a apropiat să ia o plăcintuță ca să-și facă pofta. Hrăș! Focul s-a ridicat din cuptor, gata să o ardă. Uite așa a rămas ea cu buza umflată. A mers mai departe și a ajuns la fântână. Păhăruțele de argint, nu-i vorbă, erau, și fântâna era plină cu apă până în gură. Mi-e sete, fântână, beau și eu un pic din apa ta. Să nu cutești să mă atingi, apa mea nu este pentru setea ta, fată. Fata babei tot a dat să pună mâna pe un pahar și să-și ia apă. Dar atunci paharele pe loc s-au cufundat, apa din fântână într-o clipă a secat și fata de sete s-a uscat. Când ajunge prin dreptul părului, ce să vezi? Parcă era bătut cu lopata de pere multe ce avea. Pomule, iau și o pară zemoasă de la tine. Să crezi tu. Ia să te văd acum. Ajungi tu la perele mele, nebădăioasă. Credeți că a avut fata parte să guste vreo pară? Nu, căci pomul s-a făcut de 1000 de ori mai înalt de cum era, de-i ajunseseră crengile în nori. Și atunci... scobește-te, fata babei, în dinți. Mergând mai înainte, cu cățelușa iar s-a întâlnit. Salbă de galben avea și acum la gât. Cuțu, cuțu, cuțu, vine la mine și dă-mi salba ta. Lasă-mă în pace! Dă-mi mie salba, că n-ai ce face tu cu ea! Când fata a vrut să ia salba cu forța, cățelușa a mușcat-o de i-a rupt degetele și n-a lăsat-o să pună mâna pe dânsa. Fata babei tremura acum de durere, de ciudă și de rușine, dar n-avea ce face. În sfârșit, cum necum, a ajuns ea acasă la măsa, dar și aici nu le-a tihnit bogăția. Căci deschizând lada, o mulțime de balauri au ieșit din trânsa și pe loc au mâncat-o pe babă cu fată cu tot, de parcă n-au mai fost pe lumea asta. Și apoi s-au făcut balaurii nevăzuți cu ladă cu tot. Iar moșneagul a rămas liniștit din partea babei și avea nenumărate bogății. El a măritat pe fiică sa după un om bun și harnic. Cucoșii cântau acum pe stâlpii porților, în prag și în toate părțile. Iar găinile nu mai cântau cu coșește la casa moșneagului să mai facă rău, că apoi atunci nici zile multe nu mai aveau. Numai atâta că moșneagul a rămas pleșuv și spetit de mult ce-l netezise baba pe cap și de cât cercase în spatele lui cu cociorva dacă-i copt mălaiul. Ați ascultat Fata Babei și Fata Moșneagului de Ion Creangă. Adaptare radiofonică de Sanda Socoliu. Distribuția a fost următoarea. Povestitorul Anca Zamfirescu, moșul Cristian Boieriu, baba Vera Linguraru, fata moșului Cerasela Constantin, fata babei Ioana Ginghină, sfânta duminică Claudia Revnic, cuptorul Cornel Todea, fântâna Camelia Andriță, cățerușa Iulia Costiniu, părul Ionuț Ciocea, redactor Sanda Socoliuc, regia de montaj Florin Bădic și Dana Lupu, regia tehnică Vasile Manta, regia muzicală George Marcu, regia artistică Cornel Todea. Capra cu trei iezi de Ion Creangă. Adaptare radiofonică de Sanda Socoliuc. Regia artistică Cornel Todea. Era odată o capră care avea trei iezi. Iedul cel mare și cu cel mijlociu dau prin băț de obraznici ce erau, iar cel mic era harnic și cu minte. Vorba aceea, sunt cinci degete la o mână și nu seamănă toate unul cu altul. Într-o zi, capra cheamă iezii de pe afară și le zice: dragi mami copilași, eu mă duc în pădure să mai aduc ceva de ale mâncării. Dar voi încuieți ușa după mine, ascultați unul de altul și să nu cumva să deschideți până ce nu-ți auzi glasul meu. Da? Când voi veni eu, am să vă dau de știre ca să mă cunoașteți și am să vă cânt așa. Trei iezi cucuieți, ușa mamii descuieți, că mama va duce vouă frunze în buze, lapte în țâțe, drop de sare în spinare, mălăieși în călcâieși, smoc de flori pe subsuori. Auzitați? Auzitați ce-am spus eu? Da, mamuca, am auzit! Da, am auzit! Poți să am nădejde în voi? Poți, n-ai nicio grijă, mamuca! Apucară cu gura înainte cei mai mari. Noi suntem odată băieți și ce-am vorbit odată, vorbit rămâne. Dacă e așa, apoi veniți să vă sărute, mamă. Dumnezeu să vă apere de cele rele. Hai, mai rămâneți cu bine. Dragi, mame, dragi. Mergi sănătoasă, mămucă, da. Și Dumnezeu să-ți ajute să te întorci cu bine și să ne aduci de mâncare. Așa. Zise cel mic cu lacrimi în ochi. Apoi capra iese și se duce în treaba ei, iar iezii închid ușa după dânsa și trag zăvorul. Dar vorba veche, păreții au urechi și fereștile ochi. Un dușman de lup, și apoi știți care? Chiar cu mătrul caprei, care de mult pândea vreme cu prilej ca să pape iezii, trăgea cu urechea la păretele din dosul casei când vorbea capra cu dânsii. Atunci lupul zise ca pentru sine: bun, am auzit tot. Ia, acum e timpul de iar împinge păcatul să-mi deschidă ușa, halal să-mi fie, știu că i-aș cârnoși și i-aș jumuli. Cum zice, și vine la ușă și cum vine, și începe. Trei iezi, cucuieți, ușa mamei descuieți, că mama va duce vouă frunze în buze, lapte în țâțe, drop de sare în spinare, mălăiești în călcăiești, smog de flori pe subsuori. Hai, deschideți cu fuga, dragii mamei, cu fuga! Ia, băieți, săriți și deschideți ușa, că vine mama cu de mâncare! Sărăcuțul de mine, să nu cumva să faceți poza să deschideți, că-i vai de noi! Asta nu-i mamuca! Ba este! O cunosc după glas? Glasul ei nu e așa de gros și de răguș? Ba este mamuca noastră! Nu! Ba da! Nu este! Ba... Glasul ei este mai subțire și mai frumos! Are dreptate, Iedu cel Mic! Glasul mamei nu este așa de dogit! Oh, bine, dacă așa ziceți voi, nu o să deschidem, na! Lupul, auzind ce vorbeau iezii între ei, se duse la un fierar și îl puse să-i ascută limba și dinții pentru a subția glasul. Și apoi, întorcându-se, începu iar. După voi, fraților. N-ai mamuca, n-ai mamuca. Dar păi cine-i dacă nu ia? Cât o și-o am urechi. Ia, mă duc să-i deschid. Da, da, da, să-i deschidem. Ce tot ne ții de rău, mezinule? Sigur, da. Pătică, pătică. Sunt eu mic, dar știu ce spun. Nu e glasul mamei. Nu. Ascultați-mă pe mine. Poate mai de-apoi a venit cineva și a zice: deschideți ușa, că vine mătușa. Și atunci voi trebuie numai decât să deschideți. Dar păi nu știți că mătușa e moartă de când existau lupii albi? Apoi da, nu spun eu bine, ea de atunci e rău în lume de când a ajuns coada să fie cap. Dacă te-ai potrivit tu acestora, ai ține mult și bine pe mămuc afară. Eu nu mă duc să-i deschid. Na, ba da, ba da. Nu e să deschizi, îți spun că nu-i mămuca. Dai mămuca, eu deschid, vreau să deschid ușa. Și dacă nu este mămuca? Și dacă nu este mămuca, e de rău, fraților. Haideți să ne ascundem. Iedu cel Mare se apropie de ușă, gata să tragă zăvorul. Atunci mezinul se vâră iute în horn și, sprijinit cu picioarele de prichici și cu nasul de funingine, tace ca peștele și tremură ca varga de frică. Dar frica e din raiul sărmana. Asemene, cel mijlociu, țuști, se vâră iute sub o covată de lemn. Se înghemuiește acolo cum poate, tace ca pământul și tremură carnea pe dânsul de frică. Fuga e rușinoasă, dar-i sănătoasă. Însă Iedu cel Mare se dă după ușă și să tragă sau să nu tragă. În sfârșit, trage zăvorul. Când iaca, ce să vadă? Halal să vă fie! Mi-ați deschis nătăreilor! Și apoi mai are iedul când să vadă ceva? Lupului îi scăpărau ochii și sfârea gâtlejul de flământ ce era. Și nici una, nici două, haț! Îl apucă de gât, îi retează capul pe loc și îl mănâncă așa de iute și cu atâta poftă, desfărea că nici pe o măsea nu are ce pune. Apoi se linge frumușel pe bot și începe a se învârti prin casă cu neastâmpăr, zicând: nu știu, părerea m-a amăgit... Ori am auzit mai multe glasuri, da? Dar ce Dumnezeu? Parcă au intrat în pământ. Unde să fie ceilalți? Se ițește lupul pe colo, se ițește pe dincolo, dar pace bună. Ceilalți iezi nu-s nicăieri. Mă, că mare minune e asta. Da, nici acasă n-am de coasă. Ia să mai odihnesc cu o leacă astre bătrânețe. Apoi se îndoaie de șele cam cu greu și se pune pe covată. Și când s-a pus pe covată, nu știu cum s-au făcut că ori lemnul a crăpat, ori cu mătrul a strănutat. Atunci iedul mijlociu de sub covată să nu tacă, îl păștea păcatul și îl mânca spinarea sărăcuțul. I-a strigat lupului: să-ți fie de bine, nănașule! Mulțumesc frumos! nici mi-ai fost. Ia vino încoace la nenășelul să te pupe el. Apoi ridică binișor covata, își făcă iedul de urechi și îl flocăiește și îl jumulește și pe acela de-i merg petecele. Vorba aceea că toată pasărea pe limba ei piere. Pe urmă se mai învârte prin casă, doar a mai găsit ceva. Dar nu găsește nimic, căci iedul cel cu minte tăcea molcum în horn, cum tace peștele în borș la foc. Dacă vede lupul și vede că nu mai găsește nimic, își pune în gând una. Așează cele două capete cu dinții rânjiți în ferești, de ți se părea că râdeau. Pe urmă, unge toți păreții cu sânge ca să facă și mai mult în ciuda caprei. Și apoi iese și-și caută de drum. Cum a ieșit dușmanul din casă, iedul cel mic se dă iute jos din horn și încuie ușa cu zăvorul. Apoi începea să scărmâna de cap și a plânge cu amar după frățiorii săi. Dragii mei frățiori, de nu s-ar fi înduplecat, lupul nu i-ar fi mâncat. Și biata mamă nu știe de asta mare urgie ce a venit pe capul ei. Și bocește el și bocește până la pucăleșinul. Dar ce era să le facă? Vina nu era a lui. Ce-au căutat, pe nas le-a dat. Când gelea el așa, ea ca și capra venea cât putea încărcată cu deale mâncării și gâfâind. Și cum venea, cât de colo vede cele două capete cu dinții rânjind în ferești. Dragii mămucuței, dragi, cum așteaptă ei cu bucurie și îmi râd înainte când mă văd. Băieții, mami, băieți frumușei și cucuieți. Bucuria caprei nu era proastă, dar când se apropie bine, ce să vadă? Un fior rece ca gheața îi trece prin vine, picioarele îi se taie, un tremur o cuprinde în tot trupul și ochii îi se împăienjenesc. Și ce era, nu era bine. Ea însă tot merge până la ușă cum poate, crezând că părerea o înșală. Și cum ajunge, și încep. Ies, cucuieți, ușa mami, descuieți, că mama va duce vouă frunze în buze, lapte în țâțe, drop de sare în spinare, mălăieși, încălcâieși, smog de flori pe sub suori. Atunci iedul mezin, care acum era și cel din tâi și cel de pe urmă, sare iute și îi deschide ușa. Apoi se aruncă în brațele mamei și cu lacrimi de sânge începe a-i spune. Mamucă! Mamucă! Uite ce am pățit noi! Mare foc și potop au căzut pe capul nostru! Capra atunci, holbând ochii lungi prin casă, rămâne încremenită. Întâi o cuprinde spaima, dar mai pe urmă, îmbărbătându-se, și-a mai venit puțin în fire și-a întrebat. Da, ce-a fost aici, copile? Ce să fie, mămucă? Ia, cum te-ai dus dumneata de acasă? N-a trecut tocmai mult și ia că cineva s-aude bătând la ușă și spunând... Trei iezi, cucuieți, mamei ușa descuieți. Și frate meu, cel mare nătâng și ne-a stâmpărat, cum îl știi, fuga la ușă se deschide. Și atunci? Atunci eu m-am vărât iute în horn și frate meu, cel mijlociu, sub covata de lemn. Așa. Iar cel mare, după cum îți spun, se dă cu nepăsare după ușă și trage zăvorul. Și atunci? Atunci, grozăvie mare, nenașul nostru... Și prietenul dumitale, cu mătrul lup, se și arată în praf. Cine? Cu mătrul meu? El care s-a jurat pe părul său că nu mi-a spărie copilașii niciodată? Te-apoi dă, mamă! Cum vezi, i-a umplut de spărieți. E, lasă că l-o învăța eu minte. Dacă mă vede că s-o văduvă sărmană, apoi trebuie să-și bată joc de casa mea și pe voi să vă pui la pastramă? Nici o faptă fără plată, ticălosul și mangositul. Lasă că mă răzbun. Cu mine ți-ai pus boi în plug. Apoi ține minte că ai să-i scoți fără coarne. Of, mămuco, Mai bine taci și lasă-l în plata lui Dumnezeu. Știi că este o vorbă: nici pe dracu să-l vezi, dar nici cruce să-ți faci. Ba nu, dragul mamei, că până la Dumnezeu sfinți-ți eu sufletul. Și apoi ține tu minte, copile, ce spun eu, că de a mai da lui nasul să mai miroasă pe aici, apoi las. Numai tu să nu cumva să te răsufli cuiva, ca să prindă el de veste. Se pune capra și stă în cumpănă cum să dreagă și ce să facă. Zise capra în gândul său: ia, cum i-am găsit leacu? Taci, că i-o-i face eu cu mătrului una, deși a mușcat labele. Aproape de casa caprei era o groapă adâncă. Acolo-i nădejdea caprei. Hai la treabă cu mătriță, că lupul ți-a dat de lucru. Și așa zicând, capra își pune poalele în brâu, își suflecă mânicile, atâță focul și se apucă de făcut bucate. Face ea sarmale, face plachie, face alivenci, face pască bună cu smântână și cu ou și fel de fel de bucate. Apoi umple groapa cu jăratec și cu lemne putregăioase ca să ardă focul mocnit. După asta așează deasupra gropii o împletitură de nuiele nu prea solidă și așterne niște frunzări peste dânsa. Peste frunzări toarnă țărână și peste țărână așternă o rogojină. Apoi face un scăuieș de ceară anume pentru lup. Pe urmă lasă bucatele la foc să fiarbă și se duce prin pădure să caute pe cumătrusul și să-l poftească la praznic. Merge ea cât merge prin codru și dă peste lup. Bună vreme, cumătru! Dar ce vânta a bătut pe aici? Bună să-ți fie inima, cumătre, cum ții căutătura. Apoi da, nu știi dumneata că nevoia te duce pe unde nu ți-i voia? Ia, a fost cineva cine o fi fost pe la mine pe acasă în lipsa mea și știu că mi-a făcut o bună. Cam ce fel cu mătriță, dragă? Ia, a găsit iezii singurei, i-a ucis și i-a crâmpoțit, de le-am plâns de milă. Nu mai văduvă să nu mai fie cineva. Dar nu mai spune cu mătră. Apoi de acum ori să spun, ori să nu mai spun, că tot una mie. Ei, mititei, s-au dus către Domnul și datoria ne face să le căutăm de suflet. De aceea am făcut și eu un praznic după puterea mea și am găsit de cuvință să te poftesc și pe dumneata cu mătre, ca să mă mai mângâi. Bucuros, dragă cu mătră. Dar mai bucuros eram când m-ai fi chemat la nuntă. Te cred cum mă cred, apoi da, nu-i cum vrem noi, ci cum vre cel de sus. Apoi capra pornește înainte plângând și lupul după dânsa prefăcându-se că plânge. Doamne, cum mă cred, Doamne, de ce ți-e mai drag în lume? De aceea n-ai parte. Apoi da, cu mătră. Când ar ști omul ce-ar păți, dinainte s-ar păzi. Nu-ți mai face și dumneata atâta inimă rea, că odată avem să mergem cu toții acolo. Așa este, cu mătre nu-i vorba, dar sărmanii găgălici de cruz s-au mai dus. Apoi da, cu mătre, se vede că și lui Dumnezeu îi plac tot puișorii de cei mai tineri. Apoi dacă i-ar fi luat Dumnezeu, ce s-ar fi? D-apoi așa? Doamne, cu mătre, doamne, doamne, o-i face și eu ca prostul. Oare nu cumva nenea Martin a dat pe la dumneata pe acasă? Că mi-aduc aminte ca acu, că l-am întâlnit odată prin zmeuriș. Și ursul mi-a spus că dacă ai vrea dumneata să-i dai un băiet, să-l învețe cojocăria. Din vorbă în vorbă, din una în alta, cei doi ajung acasă la cumătră. Capra ia scăuieșul cel făcut din ceară și îl pune deasupra gropii cu pricină. Ia poftim, cumătre, aici ai praznicul de sufletul copilașilor mei. Șezi colea ca să te ospătezi o leacă din ceea ce ne-a dat Dumnezeu. Răstoarnă capra sarmalele în strachină și îi le pune dinainte. Atunci lupul nostru începe a mânca hâlpav și gogâlți, gogâlți, gogâlți îi mergeau sarmalele întregi pe gât. Dumnezeu să ierte pe cei răposați cu mătră. Că bune sarmale ai mai făcut. Și cum o spăta el? Buf! Cade fără sine în groapa cu jărate, căci stăuieșul de ceară s-a topit și împletitura de nuiele de pe groapă de-abia de se ținea în locul ei, nici mai bine, nici mai rău ca pentru cumăt. Acum scoate lupe ce ai mâncat! Cu capra ți-ai pus în cârt, capra ți-a venit de hac! Așa mi-a ars și mie inima după iezișorii mei. Lui Dumnezeu îi plac puii de cei mai tine, a? Mie însă îmi plac și de aici mai bătrâni, numai să fie bine fripți. Știi, colea, să treacă focul prin trânsii. Cum intră? Mă prelesc! Ard! Arde tot! Mor! Mor! Mor! Nu mă lăsa! Nu mă lăsa! Padre, mor, că nici viu nu ești bun! De-abia aia mai trece băietul ăstuia de spărieți, că mult păr îmi trebuia de la tine ca să-l afum. Ți-l duce aminte de hanie răutăcioasă și spurcată, când mi te-ai jurat pe părul tău și tot mi-ai mâncat iezișori. E o mare pălălaie! E o mare pălălaie! Mă ustră inima mine cu asta! Mă rog, scoate-mă! Scoate-mă! Nu-ți mai faci atâta o sândă cu mine! Moarte pentru moarte cu mătre, arsură pentru arsură, că bine o mai plesnișa din aur cu vorbe din scriptură! După aceasta, capra și cuiedul au luat o căpiță de fân și au aruncat-o peste lup în groapă ca să nu se potolească focul. Apoi, la urma urmelor, năpădiră asupra lui și îi mai trântiră în cap cu bolovani și cu ce-au apucat până îl omorâră de tot. Și așa s-a păgubit sărmana capră și de cei doi iezi, dar și de cu mătru său lupul păgubaș a rămas și păgubașă să fie. Și auzind caprele din vecinătate de una ca aceasta, tare s-au mai bucurat și s-au adunat cu toatele la priveghi și unde nu s-au așternut să mănânce și să bea veselindu-se împreună. Și eram și eu acolo de față și îndată după aceea am încălecat iute pe oșa și am venit de v-am spus povestea așa. Și am mai încălecat pe o roată și v-am spus jitia toată. Și unde n-am mai încălecat pe o căpșună și v-am spus, oameni buni, o mare și gogonată minciună. Ați ascultat Capra cu trei iezi de Ion Creangă, adaptare radiofonică de Sanda Socoliuc. Distribuția a fost următoarea. Povestitorul Gabriel Coveșanu, capra Anca Zamfirescu, iedul cel mare Alexandrina Halic, iedul mijlociu Camelia Andriță, iedul cel mic Liliana Donici, lupul Ionuț Ciocea. Redactor Sanda Socoliuc, regia de montaj Florin Bădic și Dana Lupu, regia tehnică Vasile Manta, regia muzicală George Marcu, regia artistică Cornel Todea.